Ahoj, vítejte na CNews.cz u našeho dalšího podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dnešní díl se bude týkat dvou až tří témat, které spolu úzce souvisejí. A to je cenzura, jsou to nenávistné příspěvky, teda jako, jak se dneska cool říká, hate speech, a fake news. Tohle všechno vlastně spolu souvisí, alespoň podle mě, protože skrz tu cenzuru se právě těch dalších dvou témat nebo oborů, nebo jak to nazvat, se snažíme zbavit. A co mě k tomu přimělo, tak asi měsíc nebo dva zpátky, tak jsem na Českém rozhlase slyšel jeden takový pořad, už to byl starší, myslím, že se to vysílalo někdy v prosinci minulého roku. A moderátorka Českého rozhlasu si do vysílání pozvala astronoma nebo astrofyzika Jiřího Grigara a spolu s ním tam byl nějaký člověk, který vede v Česku web, který propaguje nebo který zdržuje lidi, kteří věří, že Země je placata. A oni se tam asi půl hodiny bavili o tom, nebo vykládali svoje teorie, proč teda Země je kulatá a proč je placata. Přišlo mi to úplně hrozně absurdní a fakt jsem se až styděl za to, že proč jako veřejnoprávní médium dává prostor jako takovýmu blbci, jo? Že jako já nevím, co si o to myslíš ty, jestli by Český rozhlas nebo Česká televize měla propagovat nebo upozorňovat na lidi, kteří prostě věří těmhle nesmyslům nebo vůbec tady jako vznášet do veřejné debaty tyhle témata, ale mi to přijde úplně absurdní. Tak rozhodně jako veřejnoprávní médium Český rozhlas, mimochodem ty víš, jaký mám názor, protože já jsem se o tom pak tam nějak ještě bavil s tebou na tom Twitteru, že jo, tuším. Ale každopádně podle mě to veřejnoprávní médium má dodržovat nějaký zásady objektivity, vyváženosti a v tomhle případě dalo prostor dvěma stranám, jakkoliv souhlasím s tím, že myslet si, že Země je placatá, je naprosto totálně mega absurdní, tak si myslím, že je v pořádku, že ten člověk dostal prostor na Českém rozhlase. Rozhlas reaguje na téma, který prostě se v poslední době řeší. V poslední době totiž začíná přibývat lidí, kteří si myslí právě to, že Země je placatá, takže je na místě, že Český rozhlas se tomuhle tomu tématu věnoval a prostě proti sobě stály dva lidi s odlišnými názory. Samozřejmě jeden z nich je expert z oboru, který dokáže velmi výrazně argumentovat ve prospěch své, ani ne teorie, ale svého dokázaného faktu. Že? Jako ta diskuze měla úroveň, alespoň ze strany moderátorky i toho Grigara, protože toho druhého člověka vyloženě nezesměšňovali nebo brali to víceméně seriózně, ale já s tebou souhlasím, že veřejnoprávní média by měla dávat prostor oběma stranám při nějakých jako debatách, kde jsou prostě nějaký dva póly, ale tady v tomhle případě prostě rozporujeme vědu a to je jako úplná blbost. Jako můžeš mít názor na politiku, na ekonomii, na tady tyhle věci jako z oboru humanitních věd, ale co se týče přírodních věd, kde jsou ověřená prostě tvrdá věda, tvrdá fakta, tak tam prostě nemůžeš tyhle věci rozporovat a vůbec jako v veřejném prostoru by podle mě tady tyhle lidi neměli co dělat. Nemůžeš mít názor na to, že prostě Země je placatá, to je jako je prostě to není normální tady tohle. Já s tebou souhlasím s tím, že je to v zásadě docela hloupý, protože prostě máme fotky Země kulaté a jako těžko si vymyslíš něco, co se nedá zpochybnit víc než tohle. Prostě tohle je jako pevný fakt, že jo. Na druhou stranu dlouho si lidi mysleli, že Země je placatá a pak to někdo vyvrátil a prostě takhle lidi fungují, že si něco myslejí, pak se to vyvrátí a proto si myslím, že jako tvrdit, že se nikdy nemůžeme zmýlit, se úplně nedá, i když v tomhle případě už to snad víme docela bezpečně a je prostě v pořádku, pokud ta diskuze byla vyvážená, že ten člověk dostal prostor. Český rozhlas to má vlastně, nebo to veřejnoprávní médium to má dokonce i přikázaný zákonem, že musí dávat ten prostor pro vyváženost. To, že Země není placatá, že není středem vesmíru a podobně už bylo vyvráceno prostě před 500 lety a dneska už nemá smysl fakt o tomhle debatovat vůbec, ale no, tady s tím tématem ještě trošku souvisí jedna věc. V posledním týdnu nebo dvou, tak se hodně v zahraničních médiích, ale dostalo se to i do českých, řeší téma člověka, který se jmenuje Alex Jones, který je to Američan, který vede web, který se jmenuje Infowars, a je to takový nejhlasitější konspirátor, který prostě říká, že třeba za 11. září, že nestali teroristi, ale že to je nějaká jako konspirace, kterou mají na svědomí, nebo operace, kterou má na svědomí americká vláda, a že tady prostě existuje nějaký nový světový řád, který se snaží prostě řídit lidský dějiny, a má tam vůbec, jako ty jeho teorie byly úplně jako ze zlaského rozumu úplně nesmyslný, ale tím, že to jako rozhlašuje takhle nahlas a má tolik stoupenců, tak prostě najednou se tomu věnuje strašně moc prostoru. Ale právě různým platformám nebo médiím, na kterých on tady ty věci publikoval nebo na kterých byl aktivní, tak došla nějaká trpělivost a začali ho blokovat. Zablokoval ho YouTube, Facebook, Apple mu tam nějak zakázal jeho podcast, Spotify mu odstavili podcast. A to vlastně byla taková jako paradoxní situace, že on, který taky jako jedna z těch jeho teorií nebo konspirací je, že prostě jak za vším stojí nějací různí židozednáři a podobně a snaží se cenzurovat tady tyhle nepohodlné názory. Takže to, že ho zablokovali, jenom prostě podtrhuje ten fakt, že tady prostě fakt někdo se snaží něco zamaskovat. Je to takový docela paradoxní situace, kam jsme se to dostali, a s tím zase ještě trošku souvisí to, jestli můžeme za nějakou cenzuru, nebo jak se vlastně stavíme k tomu, že tě nějaká soukromá firma může zablokovat, takže tě může odstavit, jestli to je teda cenzura, nebo není to cenzura, jaký na to máme názor, tak o tom bych se chtěl teda ještě pobavit v následujících minutách, ale ty teda předám slovo tobě, protože ty jsi měl něco na jazyku, než jsem ti do toho skočil. Jde o to, že asi teda teď jsme narazili na nějaký téma, na věc cenzury, a aby jsme se mohli teda bavit o tom, co je a není cenzura, jestli je cenzura to, že nedostane pán, který si myslí, že je země placatá, prostor v Českém rozhlase, nebo třeba i pan Grigar, kdyby nedostal prostor v Českém rozhlase, a tak dále, nenávistné komentáře na Facebooku, když se smažou, je to cenzura, takže bychom si teda měli nejdřív definovat, co je a není cenzura, aby jsme to měli nějak ukotvený. Cenzura je hrozně široký pojem a uznávám, že je docela problematický. Obecně se definuje několik typů cenzury. Může to být typicky cenzura nějaká politická, může to být cenzura třeba náboženská, jsou takový běžný nějaký případy, ale existuje cenzura vycházející z nějaký morálky, korporátní cenzura. Určitě bychom našli i takové věci, jako třeba autocenzura, jakože se člověk cenzuruje sám. Takže cenzura, dejme tomu, je nějaký akt zatajení, nějaký, dejme tomu, informace nebo zneprůchodnění té informace, tak, aby se nedostala dál, když nám se to nelíbí. Já osobně mám cenzuru primárně spojenou spíš jako s tou politikou, jo? Jako že cenzura je spíš něco ideologického, že prostě třeba státy s autoritářskými režimy, když se jim prostě nehodí do krámu, aby o nich zveřejňoval někdo nějaký informace nehezký, nebo třeba i Čína, která se třeba snaží zabránit vstupu, řekněme, západních informací nebo informací ze světa kolem toho státu, tak to považuji já osobně za cenzuru. Co si o tom myslíš ty? No, vlastně jsi mi to vzal trošku z úst. Podle mě taky právě cenzura je tou nějakou ideologickou záležitostí, že se někdo snaží zamezit šíření pravdy nebo nějakých názorů, které jsou právě proti té státní nebo náboženské ideologii, že vlastně zakazuje někdo cizí náboženství nebo vlastně jinakší politické strany nebo právě ty názory. V tomhle určitě s tebou souhlasím. A to je zase ta cenzura, která je právě spojována s těmi různými asijskými zeměmi nebo vůbec jako asi s komunismem, že jo, obecně. Protože to vidíme v Číně, vidíme to samozřejmě v Koreji nebo na Kubě, bylo to kdysi u nás. Je to i v Rusku, kde už teda oficiálně komunismus není, ale víme taky, jak tam prostě to funguje. Takže tohle je podle mě ta cenzura, která je teda podle mě špatná, ale pak je tady ta cenzura nějaká, ta jako, já nevím, jak to říct, jestli to je lepší cenzura, ale to je právě to zabraňování šíření očividných nesmyslů, jako právě to, aby člověk, který obhajuje placatou zemi, a že prostě by nemusel dostávat prostor v těch médiích. Já určitě se o tomhle tom pobavíme teďka za chvíli, jenom já jsem teda vlastně zmiňoval už tam tak trochu něco o morálce a konec konců to, co říká Lukáš, by se do jistý míry dalo vlastně brát jako morální problém. Je určitá cenzura, která je asi ve všech zemích definovaná nějakým zákonem, že? Protože nesmíme tady vůbec šířit věci nebo bavit se nebo propagovat věci, které jsou protizákonné, jo? Jako třeba, nevím, dětská pornografie, podněcování k násilí, pirátství, jako takových věcí asi bude hodně a to jsou věci, které se prostě cenzurují nebo je vlastně povinnost tohle cenzurovat nebo jakým způsobem v tom veřejném prostoru moderovat tak nějak automaticky. Jo, a já jsem jenom vlastně chtěl říct, že pro začátek aspoň teda, že je opravdu zásadní rozdíl mezi tím, co je právo a co je morálka a je potřeba celou dobu myslet na to, že právo není morálka. Právo nesupluje morálku, právo je samostatná věc. Na druhou stranu vzniku práva pravděpodobně předchází nějaká morálka, nějaký zásady, nějaké uvažování o světě a z toho vzniká právo a právo je ve výsledku to, co je pro nás závazný, kdežto ta morálka tu můžeme mít a máme ji, že jo, každý nastavenou individuálním způsobem. Takže řekněme, že třeba to šíření nějakého nesmyslu, nebo jakože já si budu myslet, že země je placatá, to mi nikdo vzít nemůže, ale naproti tomu třeba, kdybych já měl v počítači dětskou pornografii, nebo ji třeba nedej bože ještě někde šířil, tak oba dva ty akty vlastně už jsou protizákonný a to je něco potom jiného teda, že jo. Takže je rozdíl mezi právem a morálkou. A teď je otázka, jako, jak rozseknout ty morální věci, protože to s těma právníma věcma je vlastně že jo, svým způsobem docela jasný. No úplně jasný to není, protože někde můžou že jo, v těch autoritářských zemích zahrnout do práva, přímo do práva jako cenzuru, tu, kterou jako my jako nechceme, že jo, to potlačování cizích názorů a podobně. A tady tohle bych už asi jako nerozebíral dál. Ale vidíš, ale jenom tím pádem, jenom jako, že to právo se stává předmětem morálky, protože jako jestli je teda správně, že nám ten režim zakazuje něco říkat, nebo přikazuje. Jo. No. No a teda máme nějaký příklady toho, jak funguje cenzura u nás v tuto chvíli, kromě teda tý zákonný, o kterých jsem mluvil předtím? No určitě by se daly najít nějaký věci, které jsou jako docela zpochybnitelné, nebo o kterých bychom se mohli bavit jako o druhu cenzury. Já bych třeba tady vytáhl jeden takový jako příklad, který mi přijde docela vlastně jako typický a jako ryze cenzurní. A to je třeba Tomio Okamura na Facebooku. Já vím, že to bude hrozně kontroverzní téma asi mezi našimi posluchači a posluchačkami, ale prostě realita je taková, že vy když jdete na Facebook tohodle člověka nebo respektive té jeho politické strany, tak jakmile ho tam nechválíte, ale kritizujete a to jako fakt se nebojím o tom, že mu tam napíšete, že je debil, to je něco jiného, jo, než když nabídnete konstruktivní kritiku nějakých jeho třeba akcí nebo výroků. A prostě okamžitě potom tam získáváte bán, váš příspěvek smažou, vznikly už nějaký facebookové skupiny nebo minimálně jedna, která se jmenuje Tomio Okamura mi dal ban a tam už jako lidi si z toho dělají srandu, jak prostě Tomio umí skvěle banovat lidi, ale tohle to třeba je příklad cenzury, dá se říct, jo? Protože tam někdo napíše, že nesouhlasí s něčím, co třeba Okamura nebo jeho strana dělají nebo říkají a oni je za to smažou. A to už je umlčování kritiky a to jako není prostě dobře. Jo? Jako objektivně takovýhle přístup jako není správný. Že? Kritika by měla fungovat, vždycky je potřeba jakoukoliv diskuzi vyvážit, mít prostě nějakou opozici a je v pořádku, že tě někdo kritizuje a ty bys na to měl reagovat tak, že no, buď to na to nechceš reagovat a je ti to fuk, že tě někdo kritizuje, anebo pokud dejme tomu, jsi politik a jako je na, řekněme, že je na místě, abys nějak na tu kritiku reagoval, tak potom prostě vyvracíš ty věci, které oni o tobě říkají. Třeba, že to je lež nebo tak něco. A nebo uznáš, že ta kritika má pravdu a že ses třeba poučil a chceš nějaký dál. Takže to je třeba asi takový příklad. V jejich případě je to paradoxní, že oni jsou strana přímé demokracie, nebo takhle se nazývají, a chtějí dát nějakou moc rozhodovat o věcech lidem, ale když ti lidé vlastně mají jiný názor než tam ti funkcionáři, tak je to špatně, že jo? Asi. Ne, no, oni zrovna nechcou moc dávat moc lidem, to je jen taková jako spíš předstíraná věc, že, ale do toho asi nebudem zabíhat, co chce nebo nechce. Nějaká. Nerad bavil, protože už teď jako se mi trošku zvedá kufr z toho. No. Ale já jsem třeba myslel jako cenzuru, o který se mluvilo, je to rok nebo dva zpátky, kdy se uzákonil protihazardní zákon, který protlačilo ministerstvo financí, a který vlastně tady tímhle zákonem chtělo bojovat proti zahraničním nelegálním hazardním webům, nebo respektive všem webům, který u nás nemají licenci a nedaněj, tady ty peníze, které vydělají. A co na tom bylo teda kontroverzní, ne ten zákon, vlastně se kterým trošku v jádru souhlasím, ale to, že se to jeho znění, nebo to, ta jeho implementace, že to, který web je škodlivý, který jako se musí blokovat, tak o tom rozhoduje úředník a ne soud, který prostě na tohle, který tomu může rozumět víc, je tam nějaká možnost odvolání a podobně. Jo, tady prostě úředník řekne, tady tenhle web je špatný, zařadí to na nějaký seznam a potom vlastně všichni poskytovatelé internetového připojení mají povinnost tady tenhle seznam pravidelně jako číst a řídit se podle toho a ty filtry, které jako blokují různý provoz, tak podle toho jako přenastavovat. Jo, v dnešní době už je tam jako několik desítek webů. Je to prostě, jako není to ta cenzura typu toho, co se děje v Číně, jo, že tam někdo potlačuje jako protirežimní nějaký nálady, ale pořád je to prostě věc, se kterou jako bytostně nesouhlasím, jak tohle funguje. No tady už je problém, že ono to k tomu chování Číny má vlastně nakročeno, že? Protože tohle je ryze, bych řekl, autoritářský nebo totalitářský krok, že prostě nějaký úředník si může usmyslet, že zničí nějaký web. A jako kdo mu v tom zabrání, že jo? To si taky myslím, že tohle by měla být věc justice. Tam je samozřejmě problém v tom, že justice může být pomalá, to je jasný. Ale bohužel takhle to někdy v rámci nějaký demokracie a otevřenější společnosti je. Prostě než se k něčemu dopracuješ, ono to třeba někdy trvá. Ale osobně to pořád preferuju nad tím, když jeden člověk řekne, takhle to bude a takhle to pak je. Ano, ty autoritářský systémy jsou pružnější, to asi nemá cenu si nalhávat, že ne, ale... Tam není vlastně pojistka proti tomu, že ten úředník selže, jo? Já teda třeba jako můžu věřit tomu, že ti úředníci jsou poctiví lidé a že tam fakt dávají jenom vlastně ty adresy, které fakt jako, ne jako škodí, ale které právě jako jednají protizákonně, že... fakt vyvádějí ty peníze z Česka nebo prostě nemají tu licenci. To jako s tím souhlasím, ale třeba pokud se tam nějaký web dostane chybně nebo prostě fakt ten úředník nebude mít náladu a dá tam něco schválně, tak už třeba jako tím nadělá škody, které už budou jako problematický je nějak zachránit. Tady zrovna narážíme na takovou jako zajímavou rovinu, kdy vlastně se tady střetává zase ta morálka a právo, tak jako asi vždycky a všude, kdy my tady z nějakého morálního hlediska obhajujeme vlastně spíš jako tu stranu hazardní, jako že prostě má právo na to, aby s ní bylo zacházeno prostě na nějaký úrovni a aby měla nějakou řekněme podporu za sebou v případě, že by došlo k nějakému omylu třeba, ale zároveň tady máme problém i ten, že asi jako třeba hazard nepodporuje nutně, že? Jo, a tak jako to se týká, že jo, i cigaret a všech jako těchto škodlivých věcí, na kterých může vznikat nějaká závislost. A já jsem to vlastně možná psal v nějakým tom článku před těmi dvěma lety, když se tady tohle jako řešilo jako nejvíc, že vlastně jedním z těch argumentů ministerstva financí, který stálo za návrhem toho zákona, tak bylo, že právě chtějí bojovat s hazardem. Ale chtějí bojovat jenom s tím hazardem, s tím špatným, ze kterých oni vlastně jako neodvádí žádný daně, nemají z toho peníze. Ale nechtějí jako bojovat s hazardem, jako veškerým hazardem. To je alibismus. Alibismus, hloupej alibismus. Prostě pokud se rozhodnu, že hazard je špatný, tak bych měl pravděpodobně jít celkově proti hazardu. A nebo se rozhodnu, že mi hazard nevadí, no a tak jakože... Máme tady ještě nějaké další takové jako kontroverzní případy cenzury v Česku třeba? Teď mi asi nic nenapadá, jako alespoň uzákoněno nebylo nic takhle pitomýho, ale mi třeba napadá v Británii, kde od loňska, nebo je to od letoška, myslím, že to je od loňska, tak platí ten nový zákon, který cenzuruje pornografii. Je to postavený hrozně zvláštně, že prostě i dospělí se musí prokazovat, kolik mají let, aby se na stránky, které nabízejí nějaký tyhle nahotinky, tak aby si je mohli zobrazit, jo, že tam v podstatě potřebuješ nějaký průkaz na to, aby ty si mohl tyhle weby navštívit, a stát nebo vláda tím chce právě zamezit, aby se k tady tomuhle typu obsahu nedostávaly děti. Což podle mě je jako záležitost rodičů, kteří by si tohle měli hlídat, a je úplně nesmysl tady tohle implementovat na jako úrovni zákonů a přinášet tady zase zodpovědnost na poskytovatele tady těchto věcí nebo tady tohohle typu obsahu. Prosím tě, a jak to jako přesně funguje tohleto? Znesnadňuješ vlastně to i těm jako dospělým, kteří tady tyhle weby navštěvují. Ale no, funguje, ale nevím to úplně přesně, ale podle mě to tam je něco na způsob toho, té registrace jako hazardních webů, jako to je u nás, jo, že zase v Británii musí být registrovaný tady tyhle erotické weby. A právě musí tam mít zřízený nějaký speciální účty, kde ty si můžeš prostě ověřit tím nějakým účtem, kde je prostě zadaný tvůj věk nebo něco takového. Nevím to úplně přesně, jako nemám to do detailu nastudovaný, ale určitě to nebude neprůstřelný, jo, jak dneska i ty cenzurovaný hazardní weby u nás se prostě obejít tím, že použiješ nějaký proxy server nebo VPNGo, jo, nebo nějaký jako jináčí typ anonymizace provozu, tak určitě tady tohle stejným způsobem jde obejít i v té Británii. Ale jako už to, že prostě jako vláda dělá takový, jako občanům hází takový klacky pod nohy, se mi zdá jako dost blbý. Jo. Samozřejmě jako je to chválihodný, že se snaží bránit nějaký jako morální výchově mládeže, ale jako fakt si myslím, že tohle je otázka nebo povinnost pro ty rodiče, ne pro úředníky. A myslíš, že rodič dokáže zabránit tomu, aby dítě se dostalo k pornografii? Jako má k tomu prostředky, že jo? Může nastavovat různý filtry nebo vychovávat to dítě k nějaký zodpovědnosti a podobně. Ale i tak, když se k tomu prostě to dítě nakonec dostane, tak já si zase nemyslím, že je to až tak... Že by to dítě tak zničilo. No, existují studie, že jako ta pornografie, jedna, která my víme, že k těm dětem se samozřejmě dostává, protože prostě dneska každý dítě má mobil, počítače, jsou všude, takže jako dostat se k tomuhle tomu je dost jednoduchý. A že jako ta pornografie prostě deformuje, jo, nějakým způsobem ty lidi, deformuje jejich představy o sexu. A vlastně ten klíčový problém v této věci je, že to dítě vlastně se dozvídá o sexu často poprvé právě z té pornografie. Jo, a já souhlasím s tím, že ono, když jako omezíš přístup k té pornografii, tak jako by svým způsobem ano, částečně máš pravdu, že řešíš jako nějaký důsledek něčeho a že primárně bys to měl řešit spíš jako na té úrovni doma, aby teda ty rodička, aby byli schopní mluvit s tím dítětem, což jako často se taky stává, že nejsou, ale... Potom jako když to dítě vychovává pornografii, tak to jako asi objektivně není úplně správný. No, jako je to otázka nějaký sexuální výchovy, která probíhá doma nebo ve škole, ale fakt pořád je tohle jako přirozenější, když tě vychovává tady tohle blízký okolí, než když to dělá úředník za tebe. Je přirozenější, když tě vychová porno, než když tě vychová třeba rodič nebo kamarád nebo někdo? Já si jako nemyslím, jo, že to je tak jednoduchá otázka. A tady na tomhletom příkladu slyšíte, že prostě tyhle věci jsou hrozně složitý a v zásadě na ně můžete mít spoustu různých názorů a ani se nedá úplně, bych řekl, do důsledku vždycky rozseknout, kdo má nebo nemá pravdu. Prostě někdy je to taková jako docela plichta, bych řekl. Jako rodič může nastavit počítač, může nastavit mobil dětem k tomu, aby se k tomu sami jako nedostali. Hele, dejme tomu, že doma to do nějaký míry mít pod kontrolou můžeš, ale prostě to dítě bude chodit někam ven a tam na to vždycky narazíš. Bude chodit ven, ale podle mě doma tomu zabráníš možná líp, než je ta ochrana na té celostátní úrovni? To já nedokážu posoudit, no. Ale řekl bych s tím, jak funguje počítačová gramotnost nebo celkově informační gramotnost u většiny lidí, hlavně těch dospělých, tak si nedělám nějaký iluze, že by si to uměli nastavit nebo uměli nastavit líp než na té státní úrovni. Ne, podle mě fakt tam stačí jenom ta vhodná výchova doma, plus, já nevím, myslím, že to ještě snad je jako i u nás, že, nevím, jestli to je v zákoně, ale snad jako před 15-20 lety právě na těchto stránkách, které nabízejí tenhle erotický obsah, tak začaly být povinně takový ty vyskakovací okna, že tam prostě to navštívíš a ty tam musíš potvrdit, že máš 18 let. Možná, že to bylo jako na celou evropský úrovni tady tohle nějak uzákoněno. Jo, a tady tohle podle mě to varování jako stačí, že když to napíšeš citlivě, jo, prostě když tady půjdeš, může to ohrozit tvou morální výchovu, já nevím, co všechno, tak tam nechoď. A pokud ti 18 let a už se cítíš jako morálně vyspělý, tak prostě tam běž. Jo. Fakt tady tohle podle mě stačí a jako nelíbí se mi to, že to prostě řeší ten úředník. To je jako asi všechno, co chápu, že se diskuzi přinesu. Ti nelíbí, že to řeší úředník, ale zrovna třeba tohle to jenom teda to dokončím, že tohle to je případ nějakého nařízení, který je úplně k ničemu. Jo. Prostě na to, ano, je mi 18, na to tlačítko může kliknout kdokoliv bez ohledu na věk. A tam je právě otázka, jestli teda to dítě třeba, řekněme, že to najde třeba 12-letý dítě, což není nic nerealistického jo, dneska, tak to dítě ve chvíli, kdy samo právě se ještě rozvíjí, i ta morálka se u ní rozvíjí, všechno, tak je otázka, jestli to dítě si samo dokáže rozhodnout, jako jestli tam má jít nebo ne. Možná jo, možná na ten web půjde a možná zjistí, a jak se k takovému jako webu vůbec dostane? Problém. Jako půjde tam aktivně na to? Hele, může na to narazit náhodou, ale já myslím, že často se stává to, že prostě mu to třeba ukazuju, jako mám nějaké příběhy ze svého okolí, co jsem tak různě poslouchal třeba od lidí, co mají děti, že prostě ve škole ty děti si to řeknou. No ale jako někdo, nějaký to dítě, byl nějaký ten primární zdroj, který se k tomu dostalo, jak ona se k tomu dostala? To je jako jasný, že ze vzduchu to nemá, že? Vždycky to od někud přijde. Já myslím, že třeba jako pokud má někdo sbírku porna prostě na DVDčkách doma, tak že tam to je asi jako snazší, prostě takhle se k tomuto dítě snadno dostane, jako je lepší příklad, ale jo, prostě šíří se to. Mezi těma dětma se to šíří a ty děti si to pak mezi sebou ukazují, i když právě třeba nějaký děti o to zájem nemají. A potom třeba ty děti si myslí, že prostě sex funguje tak, jak to ukazuje to porno, což prostě tak nemusí být a ve většině případů pravděpodobně není. Takže tím bych asi debatu o pornu ukončil, není úplně jednoduchá. A teďka se trošku ještě přesuneme někam dál a to je vlastně problematika poskytování nebo zprostředkovávání obsahu. A já teď se nechám mluvit trošku Lukáše o těch věcech. No, je to téma, který jsem nakousnul někdy v úvodu o tom, když Facebook, YouTube, Apple a Spotify a další zablokovali toho Alexe Jonesa, který šířil tady tyhle konspirační teorie. Jestli vlastně je to špatný, že tady tyhle platformy můžou sami od sebe rozhodovat, co je správný, co je špatný, že si prostě řeknou, jo, tady tohodle zablokujeme toho člověka, protože je prostě nějaký divnej a podle nás šíří nesmysly. A nebo jako jestli k tomu má nějakou pravomoc, nebo jestli tohle můžou dělat. Myslím si, že na to jako taky můžou být asi různý názory. A já teda si stojím za tím, že to můžou dělat. Jo? Ty, když se na tuhle službu registruješ, tak souhlasíš s tím, že nebo souhlasíš s nějakými pravidly, který ta firma má. A evidentně, pokud v těch pravidlech je, že prostě nesmíš tam šířit nenávist nebo podněcovat šíření nenávisti, pirátství nebo právě tady těhle dezinformací a podobně, tak prostě bereš na vědomí, že pokud tady tohle udělat budeš, tak tě o tamtud vyhoděj. Tohle jako nepovažuji za cenzuru. Prostě cenzura, ta nějaká ta ideologická by byla, pokud by ty si nemohl ani založit nějakou vlastní stránku, kde by tady tohle si šířil, že by tě stát přímo blokoval, že tady tohle jako fakt dělat nemůžeš, ale pokud tě zablokuje nějaká soukromá firma, kde porušuje její pravidla, se kterými ty si souhlasil, tak je to podle mě naprosto v pořádku. No, je a není. Zase, jasně, je to prostě soukromá firma, takže si může de facto dělat, co chce, pokud dodržuje samozřejmě zákony těch daných zemí, kde podniká. Ale pořád ta platforma je její, ale na druhou stranu, když už seš potom opravdu velká firma a tvoji platformu používají než kvůli třeba miliardy lidí, což víceméně, že jo, má Facebook takovýhle platformy. Hlavně teda ta sociální síť Facebook, to je prostě asi nejzářnější příklad a vzhledem k jeho velikosti prostě nejpropíranější síť v souvislosti s touhle problematikou. Tak prostě... Jasně, při téhle velikosti už přebíráš nějaký společenský zásady nebo zodpovědnost. Jo, a to je přesně ono, jo. Já jako teda si jenom k tomuhle tomu můžu snad jenom krátce říct, že si myslím, že tu zodpovědnost společenskou má prostě každý z nás. Jakože asi jsou lidi, kteří věří, že stát za ně všechno vyřeší, nebo že oni se nemusí nějakýma věcma zaobírat, ale všechno začíná u nás, u jednotlivců, jednotlivých lidí a pak to pokračuje dál. A ve chvíli, kdy já si myslím, že nemám žádnou zodpovědnost, tak ono pak to přechází třeba i do té firmní kultury, podle mě. A jako já si speciálně myslím, že u těch technologických firm je dneska hodně jako ožehavý téma, je nakolik oni věří tomu, že mají nějakou společenskou zodpovědnost a nakolik se podle toho teda chovají. No ono i teďka v zahraničí právě v souvislosti s tím Jonesem, tak se řeší, jestli právě Facebook, YouTube a spol, jestli jsou jakoby platformou, která jak tu zodpovědnost nebere, nebo jestli jsou vydavateli, kteří tu zodpovědnost za to vydávání těch příspěvků od uživatelů, jako jestli tu zodpovědnost mají. A právě jak ty firmy právě si stojí za tím, že oni jsou tím jenom poskytovatelem, tou platformou, která dává prostor jako uživatelům, ale zase úředníci by to chtěli vidět tak, že prostě Facebook, YouTube a spol, tak jsou vydavateli a tu zodpovědnost jako opravdu nesou. Jo, což trošku zase do té debaty přinesl trošku vítr Twitter, který jako jediný z těch velkých služeb, tak toho Jonesa odmítl blokovat, i když nakonec mu nějaký jako ban dali, ale kvůli něčemu jinému, ale i vlastně šéf Twitteru tak to nějakým způsobem obhajoval, že oni jsou platformou, že chtějí dávat prostě prostor pro, já nevím, alternativní myšlenky nebo něco takového. A jako nevím, no já v tomhle mám taky trošku ambivalentní pocity, že na jednu stranu chápu, že ta firma nemůže všechno hlídat, nemůže prostě obhajovat, nebo nechtěl bych, aby rozhodovala o tom, co je správný, co je špatný, ale zase chtít to po nich úředně, aby takhle jako proaktivně blokovali to, co se jako nehodí, nevím. Jako... No určitě si, jako je rozdíl mezi proaktivním blokováním a nějakým, řekněme, pasivním blokováním, že jo? To si myslím, že jsou jako velký rozdíly mezi těma věcma. A jinak, ty jsi vlastně mluvil o tom Twitteru, tak přitom ale Twitter začal blokovat příspěvky z českých dezinformačních webů, že to bylo v červnu, psal o tom článek Radek Kejduš, náš kolega. A tak já nevím, no, mně přijdou ty tvrzení Twitteru takový trochu jako protichůdný, že jo. No, tam to podle mě bylo o tom, že někdo tady tyhle weby nahlásil, že ty dezinformace šíří. A to je podle mě ta správná cesta a právě ty platformy mají nástroje k tomu, aby lidé nebo úřady nebo vlastníci třeba autorských práv, aby mohli nahlásit, že tady se nachází nějaký závadný příspěvek, který buď porušuje právě nějaký osobnostní práva nebo autorský práva a potom ten web nebo ten poskytovatel té platformy tak má povinnost tady tohle zablokovat nebo něco s tím dělat. To je jako úplně v pořádku, nebo pokud mu to nařídí právě třeba soud, jo, že se tam nachází něco špatného, tak ať to zablokují. Ale to, že už prostě oni si sami zakládají nějaký pravidla a třeba to tam za ně řídí umělá inteligence, která vyhodnocuje, jestli to je jako závadný příspěvek nebo není to závadný příspěvek. Tak je to jako divný. Jako vidíme to třeba na Facebooku, jo, který v minulosti prostě byly tam jako zablokovaný účty, protože Facebook jako taky má problém prostě s erotikou nebo pornografií, ale prostě byly tam jako matky, které vyfotily, jako když kojili dítě a Facebook tam prostě někde zahlídl bradavku úplně na jako nevinný fotce a taky třeba ti lidé kvůli tomu měli zablokovaný účty, jo, protože tady zase o tom rozhodovala nějaká jako pitomá umělá inteligence. Jo, nebo vlastně v poslední době taky u nás na sníhu jsem psal Radek Kejduš, že ta jejich umělá inteligence tak si přečetla americkou deklaraci nezávislosti a označila ji za hate speech a taky to chtěla jako zablokovat, což je docela vtipný. Ale na druhou stranu, já si asi myslím, že když máš takhle velkou sociální síť, tak je naprosto nerealistický, že jo, jako procházet celý obsah ručně, takže jako chápu, že oni se snaží zapojit tu umělou inteligenci do tohohle z toho. Zároveň... To jo, ale zase ta umělá inteligence by podle mě měla sloužit v nějaký detekci, ale o tom finálním rozhodnutí by měl rozhodnout uživatel nebo jako nějaký správce. Jo, mohlo by to tak být. Já jako současně souhlasím s tebou, že pravděpodobně nejlepší obranou proti nějakým dezinformacím nebo takovýmhle věcem je snažit se doplňovat nějaké vysvětlení, proč to není pravda. Což vlastně snaží se na tuto vlnu naskočit už ten Facebook, který jsi zmiňoval, který, a já teda nevím, jestli to dělá, protože jsem asi takový články na Facebooku neviděl, ale minimálně má v plánu dělat to, že dezinformační zprávy bude spíš jako někde řadit níž, nebude prostě vypichovat nahoru a měl by snad, mám pocit, upozorňovat na to, že jsou z nedůvěryhodného zdroje. Možná nejlíp na to by měl jít YouTube, který zase má nějaký plán, že bude u videí z nějakých extremistických skupin nebo s nějakými konspiračními teoriemi, kde opravdu jako padají naprostý nesmysly, smyšlenky. Takže tam bude právě k těm videím dávat nějaký odkazy na vysvětlující články, třeba i na Wikipedii, nebo tak někam, aby právě ty lidi jako se mohli dozvědět, aha, tohle video, tady se plácají nesmysly. Což si myslím, že je jako dobrý přístup, ale je to relativně pozdě v době, kdy už ty sociální sítě jsou úplně všude a všichni je používáme a hodně lidí už se nechalo zmanipulovat do nějaký míry. No, on něco podobného, myslím, v minulosti nasadil do vyhledávače sám Google, který tam taky u nějakých zpráv má ten fact-checking, prostě, že tam ověřuje zprávy ze zdrojů typu demagog.cz nebo nějakých těch zahraničních alternativ, jo, že pokud tam je nějaká taková třeskavá zpráva kontroverzní, tak k tomu právě dodává to vysvětlení nebo odkaz s vysvětlením tady jako z těchto typů webů. No, fact-checking, to je jako super věc, asi jako nejlepší věc na světě momentálně. Že? Jo, to je sympatický u toho YouTube, jo, pokud fakt ten YouTube tam nechává zveřejňovat tady tyhle videa, který, já nevím, popírají, že Američani přistáli na měsíci, nebo jako takový věci, jo, prostě i takový jsou, jo, kteří tohle popírají. A to mi furt přijde Facebook jako menší problém, než že země je placatá, teda, že ti do toho skáču. No, jako jo, ale... Protože země to je zase placatá, v podstatě já vidím, že jo, když to jako já si nemůžu ověřit jako vlastnoručně, jestli na tom měsíci fakt byli nebo ne, že jo, i když tam byli. Si mi chápeš. Tak těch důkazů je hodně a jako největším důkazem je, že to nespochybní ani Sověti, že jo. No, jo. To ti by byli první, jako, kteří by řekli, že tam prostě Američani, že to tam jako sfalšovali a že to natočil Stanley Kubrick někde ve studiu nebo něco. To je fakt, no. Ne, ale jako je sympatický, že právě tam třeba tyhle videa nechají a dají tam k tomuto vysvětlení, jak to vlastně má být. To je podle mě lepší, než to automaticky mazat. Samozřejmě asi vždycky takovýhle platformy budou nějaký typy obsahu mazat, že určitě budou mazat, pokud někdo natočí, jak někomu uřezává hlavu, někoho vraždí, a takovýhle jako extremistický věci. A to už jsou ty věci, které jsou v rozporu se zákonem. Tam už jako mají i tu povinnost, že ho tohle mazat. No jo, jasně. Zákon ti nezakazuje lhát v podstatě. Takže to nějak uzavřem, tuhle diskuzi? Takže to asi nějak uzavřem. Já jsem na začátku zmiňoval, že se hodně nadužívá podle mě ten termín cenzura, protože mám pocit, a to je vlastně další příklad cenzury v Česku, že jo, cenzura na CNews například, když někomu smažeš na CNews komentář, tak se dost často stává, že pak ti tam ten člověk napíše nový komentář a začne se hnedka ohánět cenzurou, což je nesmysl. V tomhle případě jenom za prvý dodržujeme zákon, protože pravděpodobně jsme smazali komentář, který třeba porušoval zákon, mohl prostě, nevím, podněcovat k násilí nebo něco, anebo neporušoval zákon, ale prostě si jenom myslíme, objektivně prostě víme, že porušuje nějaký morální zásady, se kterýma nesouhlasíme, jako je třeba rasismus a takovýhle věci. Nebo jde jenom o to, že tam jako nedáváte třeba v diskuzi. To není, ani já to nepovažuji za cenzuru, je to jako klasické moderování diskuze. Je to moderování diskuze, ale jasně, jako prostě ve chvíli, kdy někomu smažíš třeba nebo skryješ příspěvek, tak hold jako, jo, je to cenzura. Není když to někdo cenzura. Bude diskutovat slušně k věci, nebude nikoho urážet, tak ty příspěvky tam necháme, i když třeba s nimi nesouhlasíme. Jo. Přesně tak. Tento týden pod nějakým mým článkem o Spotify, tak se tam někdo vyjadřoval o tom, že je úplně jako morálně snad špatný, nebo že lidi jsou líní, si ty písničky jako stahovat někde zdarma, když to jako máš všude jako plný torrenty jako písniček, že si to můžeš stáhnout zdarma, proč bys jako měl za tohle platit? Jako s tímhle taky vyloženě nesouhlasím s podporováním pirátství, ale vlastně nechal jsem to tam, protože jako nemám s tím až tak problém, že si tohle někdo myslí, jenom si myslím, že to je pitomost. Jo, s tím souhlasím, myslím si, že jsi to udělal dobře. To už by právě byla spíš ta ideologická věc, že bys to smazal, protože si myslíš, že to je blbost a nedal bys tomu člověku prostor se vyjádřit a to už prostě by se za tu cenzuru dalo považovat. A na mou obranu já si myslím, že já ty příspěvky moderuju nejmíň, že já jako nejvíc nechávám tu diskuzi téct a že vy teda toho mažete asi víc než já. Nejsou k tomu si ty statistiky, ale fakt si nepamatuju, kdy jsem naposledy něco mazal. Ale já myslím, že co jsme přišli z Drupalu na WordPress, tak od té doby myslím si moc nemažu. Já jsem tam, jo, a je pravda, že CNews nemá stanovený žádný diskuzní kodex, aspoň teda já o něm nevím, takže je pravda, že nikdy není na papíře napsaný prostě, co se tam může nebo nemůže napsat. Na druhou stranu, jako já věřím v nějaký prostě smysl pro nějaký zdravý rozum pro realitu, že prostě nemusí být všechno prostě do poslední podrobnosti vypsaný, co jak může nebo nemůže být. Prostě vezměme to selským rozumem, my prostě nebudeme mazat příspěvky nebo nemažeme příspěvky, které jsou, řekněme, ideologicky podle nás na opačné straně spektra, než jsou třeba naše myšlenky, ale zároveň já třeba osobně nehodlám v diskuzích tolerovat, jak říkám, rasismus, vadí mě tam vulgární výrazy, pokud prostě budete se chovat jako hovada, tak že jo, tak prostě vás klidně smažu do vaše příspěvky. Lukáš možná to bude tolerovat víc a to je už nějaký osobní přístup jiný. Takže to bychom měli podcast o cenzuře. Chceme ještě něco dodat? Já myslím, že asi ne. Jenom teda mi furt jako v hlavě visí ten člověk, co obhajuje, že země je placatá. To je fakt, to je blbec. Ale jo, tak jako to může to být blbec, že jo? Ale furt já jako budu obhajovat jeho právo na to, aby se vyjádřil. Samozřejmě s tím, že někdo kriticky rozporuje jeho myšlenky a názory, že jo? Já nemám problém s tím, že provozuje web, kde tady tohle šíří. Jo, to je vlastně jako vyloženě neškodná věc, že to on jako nepopírá holokaust nebo něco takového, co jako může vyvolávat nějaký nebezpečný reakce, jo, to je jako vyloženě neškodný člověk, ale ať se ten web provozuje, ale fakt ve veřejných médiích, který já platím ze svých daní, vlastně neplatím ze svých daní, ale platím je jako přímo, tak nechci, aby takový člověk vystupoval, protože nemůžeš mít jináčí názor na vědecký výzkumy nebo vědecký výsledky. To je, jak kdyby tam přišel člověk, který obhajuje, že jedna a jedna jsou tři a bude se tam hádat prostě s předním matematikem, že to vlastně není pravda. A to je v pořádku, tak tu debatu prohraje, ale to ještě neznamená, že ta debata se nemůže odehrát. Že? Ty jsi vlastně před chvílí tady říkal, že s nějakýma dezinformacemi, s takovýmahle věcma, že se má bojovat tím, že se provádí třeba ten fact-checking, že se upozorňuje na to, že prostě tam jsou problémy faktický v těch věcech, v těch článcích, videích, v čemkoliv. A třeba na tom webu tohohle člověka, co si myslí, že země placatá, tak ty mu tam nemůžeš jako vystavit na jeho webu, že jo, nějakou protireakci. Takže tenhle ten pořad vlastně můžeš brát jako takovou protireakci, která se snaží prostě vysvětlit, jestli to teda je nebo není pravda. Ne, ty můžeš vytvořit web, který bude obhajovat, že země je kulatá. Ne, to je blbost, to bys klesl na jeho úroveň trošku. To nemusí obhajovat, to je prostě jako fakt. O takovém webu by nikdo nevěděl, podle mě je bezpečnější prostě přinést tohle téma, který ty můžeš považovat za tabu, přinést ho právě do té veřejné diskuze a prostě ukázat, že ten člověk pravdu nemá, což v tomhle případě teda fakt nemá. Nechám tě v tom, no. Mám na to jináčí názor, ale nebudu tě cenzurovat. Ne, to je, já, hele... V podcastu tohle nechám, ty tvoje věci. To je takový, jako, že i když ty budeš mít jiný názor než já, tak já budu vždycky obhajovat tvoje právo, abys ten svůj názor mohl říct, že jo? To je moudrý, to jako někdo řekl, že jo? Jo, někdo to řekl, já vůbec nevím kdo, ale někdo to určitě řekl. Ale jo, je to tak. Ale pokud se prostě snížíme na úroveň toho, že se začneme nadávat do debilů a přestaneme věcně argumentovat, no tak pak už taková diskuze nemá cenu, než prostě nevím, delete asi, zmáčknout. No, takže čau asi teda. Tak za týden čau. Tak jo, čau.